Trójka. Program trzeci. GH Plus. Dobry wieczór. W programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Audycja GH Plus rozpoczęta, a zgodnie z zapowiedzią dziś głównym bohaterem programu Brett Anderson. Wokalista, współtwórca największych przebojów grupy Suede, choć nie tylko. Wszystko okaże się w trakcie programu. Gwoli informacji, Brett Lewis Anderson urodził się 29 września 1967 roku w Lindfield w hrabstwie Sussex. Krótko mówiąc, mniej więcej półtora tygodnia temu obchodził swoje 50. urodziny. Jego matka była krawcową i artystką, ojciec taksówkarzem, ale przy okazji bardzo zagorzałym fanem muzyki klasycznej. Także, krótko mówiąc, muzyki w domu państwa Andersonów nie brakowało. Rozpocząłem utworem, który otwiera album debiutancki grupy Suede, So Young. Grupa Suede, no to oczywiście w tym najważniejszym, pierwotnym, żelaznym składzie to Bernard Butler na gitarze. Współtwórca, jeśli chodzi o kompozycję i brzmienie, to absolutnie najważniejsza postać w tej fazie nagraniowej, nazwijmy to, grupy Suede. Matt Osman na basie i Simon Gilbert na perkusji. We wcześniejszych latach czy miesiącach istnienia grupy Suede przez skład przewinęła się m.in. Justin Frischman, która później założyła zespół Elastica, i Mike Joyce, były perkusista grupy The Smiths. No ale mamy już ten skład żelazny, wczesny, czyli Anderson, Butler, Osman i Gilbert, i to też chyba najlepszy okres w twórczości tego zespołu, dlatego teraz pozwolę sobie Państwu przypomnieć utwór, który znalazł się na stronie B singla So Young, High Rising. New Generation to utwór pochodzący już z drugiego albumu grupy Suede, Dogman's Toe. Rok 1994 i również sukces komercyjny w Wielkiej Brytanii. Co prawda nie pierwsze miejsce, tak jak w przypadku albumu debiutanckiego, ale trójka i z kolei poza Anglią bardzo duża popularność w Skandynawii, to właściwie we wszystkich krajach skandynawskich. Płyta bardziej urozmaicona brzmieniowa, chociaż nadal w klimacie, nazwijmy to, glam rocka. Jeśli chodzi o inspiracje artystów tworzących w ramach Suede, czyli przede wszystkim Bretta Andersona i Bernarda Butlera. To oczywiście David Bowie się kłania bardzo konkretnie, również Mark Bolan z grupy T-Rex, no a z późniejszych artystów, później zaczynających może, tak to ujmijmy, to grupa The Smiths i Morrissey. Z tego samego okresu, najbardziej twórczego w całym dorobku grupy Suede, jeszcze jeden fragment i to będzie również strona B singla. To był taki okres w muzyce w Wielkiej Brytanii, zwłaszcza, że na stronach B singli bardzo często zamieszczano, czy te artyści zamieszczali utwory wcale nie gorsze od tych, które się pojawiały na płytach długogrających. Przed momentem Modern Boys, a przed dosłownie sekundami jeszcze w tle Crash. To utwór otwierający trzecią płytę długogrającą grupy Suede zatytułowaną Coming Up, która ukazała się w roku 1996. I to zarazem pierwszy album nagrany bez Bernarda Butlera. Do różnego rodzaju konfliktów dochodziło już w trakcie nagrywania płyty Dogman Star, także musiało się chyba tak ułożyć. Bernard odszedł od zespołu i kiedy wydawało się, że może dojść do jakiegoś krachu artystycznego i również komercyjnego w łonie zespołu, to okazało się, że niekoniecznie. Bo na jego miejsce pojawił się, co prawda, może gitarzysta nie tego kalibru, nawet na pewno nie tego kalibru, jak Butler, młody, bardzo młody, niespełna 20-letni Richard Oakes, a poza tym pojawił się też w składzie klawiszowiec Neil Conling. I właśnie z nimi powstała płyta Coming Up, inna, mniej powiedzmy artystyczna, bardziej piosenkowa, melodyjna, komercyjna, krótko mówiąc. Efekt, pierwsze miejsce w Anglii, pierwsze miejsce w Szwecji, gdzie zespół był kochany od samych początków. No i również niezłe pozycje w innych krajach europejskich. To był rok 1996. Na kolejny album przyszło nam poczekać prawie 3 lata. W roku 99 pojawiła się wreszcie czwarta płyta długogrająca sygnowana nazwą Suede. To znowu był sukces komercyjny. Zarówno w Anglii pierwsze miejsce, jak i w Szwecji, Norwegii. No i spora sprzedaż, złoto, platyna w niektórych krajach. I było nadal bardzo dobrze. Wydawało się, że zespół nabiera rozpędu. Head Music to tytuł płyty, Asbestos tytuł piosenki. We'll be right back. parts of our minds and parts of our flesh, looking for a love that takes away our breath. It's equally hard and equally end. W 2002 roku ukazała się piąta płyta długogrająca grupy Suede. Niestety zupełnie nieudana. W efekcie zespół zawiesił działalność. Natomiast 3 lata później, w roku 2005, Brett Anderson i Bernard Butler połączyli siły na nowo. Konflikty poszły w niepamięć i wydali razem płytę Here Come the Tears. I właśnie z tego albumu słuchaliśmy utworu A Love As Strong As Death. 2 lata później Brett Anderson wystartował z płytą solową zatytułowaną po prostu Brett Anderson. Trails in the clear blue. touch me when I'm sleeping. Like a psycho on a leash. Does he hear what I am thinking? Does he care what I believe? With your mojello, and your leather tights, with your neat covers, and your midnight eyes. With your sisters in the suburbs, with your ballerina's grace, you smile and I am blessed. You lie and I'm possessed. You climb the clouds caress. Yes, I am blessed. Yes, I am blessed. With your gray denim, and your Houston life, with your teeth missing, and your mystic eyes. With your tenderness and trouble, with your sun against your breast, you smile and I am blessed. You lie and I'm possessed. You climb the clouds caress. Yes, I am blessed. Yes, I am blessed. You smile, and I am blessed. You laugh, and I am dust. And you ride London's wilderness. Yes, I am blessed. Yes, I am blessed. To zupełnie inny Brett Anderson od tego, którego znamy z płyt zespołu Suede. A zwłaszcza jeśli mowa o tym albumie Wilderness z roku 2008. No ale właśnie taki jest Brett Anderson na swych solowych nagraniach, w swych solowych nagraniach. W przypadku płyty Wilderness właściwie tylko jego głos, fortepian, smyki, czasami gitara akustyczna. Tak mu grało w duszy w roku 2008. Jeśli chodzi o sukces komercyjny, to tu należy zapomnieć o tym w przypadku jego solowych dokonań. Trochę szkoda, dlatego że na solowych wydawnictwach Bretta naprawdę nie brakuje ładnych piosenek. I na dowód zaraz kolejny fragment, tym razem już z płyty Slow Attack z roku 2009, The Hunted. ashes, burn my heart, paper cuts on sacred skin, blowing down this house of pins. I wear the leather fur right up my face. I wear the leather fur like Roman cancer. I wear the leather fur. You feel the scratch. I wear the leather fur. We'll build a funeral fire here. Are we like shadows? We'll be like shadows. To był utwór Thin Man Dancing z albumu Black Rainbows, ostatniej jak na razie solowej płyty brata Andersona. Album ukazał się w roku 2011 i chyba był najbardziej udanym z tych solowych dokonań artysty. W międzyczasie doszło do reaktywacji grupy Suede, no nie w składzie z Bernardem Butlerem oczywiście, ale w tym, który zrealizował chociażby album Coming Up, który był dużym sukcesem komercyjnym. I wreszcie w roku 2013, po 11 latach przerwy, ukazał się szósty album sygnowany nazwą Suede, Blood Sports. Z tej płyty Sabotage. We'll be right back. Sabotage, fragment płyty Blood Sports grupy Suede z roku 2013. Na zakończenie fragment najnowszy w dzisiejszej audycji. To będzie album Night Thoughts z początku 2016 roku. Sukces i artystyczny, i komercyjny, i to pozwala z nadzieją patrzeć w przyszłość, jeśli chodzi o Bretta Andersona. No Tomorrow, Grzegorz Hoffman, dziękuję, do usłyszenia, dobranoc.